منع کردن منکران انبیا را علیهم السلام. قوم گفتند ای نصوحان، بس بود این چه گفتی در این ده کس بود. قفل بر دلهای ما بنهاد حق، کس نداند برد بر خالق سبق. نقش ما این کرد آن تصویرگر، این نخواهد شد به گفت و گو دگر. سنگ را صد سال گویی لعل شو، کهنه را صد سال گویی باش نو. خاک را گویی صفات آب گیر، آب را گویی عسل شو یا که شیر. خالق افلاک او و افلاکیان، خالق آب و تراب و خاکیان. آسمان را داد دوران و صفا، آب و گل را تیر رویی و نما. کی تواند آسمان دردی گزید، کی تواند آب و گل صفوت خرید. قسمتی کرده است هر یک را رهی، کی کوهی گردد به جهدی چون کهی.